Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün yine Risale-i Nur'dan 14. sözden Üstad Bediüzzaman'ın önemsediği bir konuyu beraber okuyacağız. Konu bütünlüğü içerisinde şöyleydi. Kur'an-ı Kerim'in bize haber verdiği, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber verdiği öyle hakikatler var ki, kendi içinde gayet tutarlı ve gerçek olan hakikatlerdir. Gerçek olan olaylardır. Ancak biz kendi dar dünyamızda, kendi sınırlı, sığ aklımızla bazı olayların benzerlerini görmediğimiz için, bugün için aklımıza sığıştıramadığımız şeyler olur. Kur'an'ın haber verdiği şeylerden kendi aklımıza sığıştıramadığımız şeyler. Efendim, biz mümin olarak iman ettik, inandık. Aklımızı da bürhanlarla, delillerle ikna ettik. Ancak pek çok insan böyle delil ve bürhan görmekten, tabiatı bir kitap gibi okumaktan mahrum oldukları için işte bir takım böyle problemler yaşıyorlar. Üstad Bediüzzaman bu akla sığdıramama, anlayamama, kavrayamama problemine karşı tabiattan, olaylardan, eşyadan, fıtrattan örnekler veriyor. Bu örnekler efendim o Kur'an'ın haber verdiği hakikatleri daha kolay anlamamıza yardımcı oluyor. Şimdi bugün onlardan, o olaylardan efendim birisini daha görüşeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Cenab-ı Hakk'ın bir şey dilediği zaman ona ol demesi yeter. Onun emri ol demekten ibarettir. O anda oluverir. Feyekûn, hemen olur. Ve mâ emrus sâ'ati illâ kelemhil basar. Bu kıyamet ancak bir göz açıp kapayıncaya kadar bir süredir. Yani kıyamet çok çabuk olur, yaşanır buyuruyor. Bir başka ayette ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz ona şah damarından da yakınız buyuruyor. Şimdi bir şeye ol deyivermesi, dilediği bir şeyi ol demekle yapması, yaratması, gerçekleştirmesi nasıl bir hadisedir? Ve koca kıyametin göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşmesi, yaşanması nasıl bir şeydir? Ve Allah'ın bir insana şah damarından da yakın olması nasıl bir hakikattir? Bunları konuşacağız. Şimdi yine bir ayet daha var. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rucul melâiketu ve ruhu ileyhi fî yevmin kâne miktâruhu 50,000 sene. Melekler ve ruh ona yükselir bir günde. Öyle bir gün ki onun miktarı bizim bildiğimiz yıllarla 50,000 yıl olabilir. 50,000 yıl kadardır. Şimdi buradan da anlıyoruz, bu yıl zaman meselesi izafi bir şeydir. Cenab-ı Hakk'ın bir gün dediği, bir günde melekler ve ruh ona yükselir, Allah'a yükselir dediği o bir gün bizim anladığımız yıllarla 50,000 yıl olabiliyor. İşte değerli kardeşlerim, bu ayetleri anlamaya çalışacağız şimdi. Üstadımız bu ayetlerin ifade ettiği şeyleri tekrar ediyor. Sınırsız kudret sahibi olan Allah, eşyayı, varlıkları o kadar kolaylıkla ve süratle ve el değmeden, maddi bir temas olmaksızın yaratıyor ki, yalnız sırf bir emirle icat eder gibi, var eder gibi görünüyor ve öyle anlaşılıyor. Biz bu ayeti öyle anlıyoruz. Tekrar ediyorum, bakın çok enteresan. Sınırsız kudret sahibi olan Allah, eşyayı, varlığı, varlıkları o kadar kolaylıkla ve süratle ve el değmeden, maddi bir temas olmaksızın yaratıyor ki, yalnız sırf bir emirle icat eder gibi görünüyor, var eder gibi görünüyor. Biz bu konudaki ayeti de, yani bir emir vermekle, kün emriyle icat eder ayetini böyle anlıyoruz, böyle anlaşılıyor. Hem o kudreti sonsuz sanatkar, kendi sanat eseri olan varlıklara gayet yakın olduğu halde, o eşya ve varlıklar ondan son derece uzaktırlar. Allah Allah! Şimdi bunu nasıl anlayacağız? O kudreti sonsuz sanatkar, kendi sanat eseri olan varlıklara, bakın kendi sanat eseri demek bizzat kudretiyle, ilmiyle o sanat eserine vücut veriyor, varlık veriyor. Elbette ona gayet yakın olması lazım ve gayet yakın. Ama o eşya ve varlıklar, o sanat eseri, o yüce sanatkardan son derece uzaktır diyor. Bakalım ne demek bu, nasıl olur? Hem Allah sonsuz büyük olduğu halde, kendisi sonsuz büyük olduğu halde, gayet küçük ve değersiz şeyleri bile büyük bir önem vererek, büyük bir incelikle düzenliyor, hiçbir şeyi sanatsız yapmıyor, sanatsız bırakmıyor, sanattan mahrum etmiyor, kendi sanatından. İşte Kur'an'ın söylediği, az önce okuduğumuz ayetlerin ifade ettiği bu gerçeğin gerçekten böyle olduğuna, her şeyin en mükemmel bir şekilde ve kolayca yaratılıyor olması en büyük kanıttır, belgedir. İşte tabiatı görüyoruz, tabiata bakıyoruz. Allah el değmeden yaratıyor yarattığı şeyleri. Ama mükemmel yaratıyor. Çok hızlı yapıyor, yaratıyor. Ama çok mükemmel yaratıyor. Bunları işte gözümüzle tabiatta görüyoruz. Bu işin inceliği nedir? Sırrı nedir? Bunu misallerle üstadımız anlatacak. Mesela diyor şimdi üstadımız. Velillahil meselul ala. Allah için en yüksek misaller Allah için verilebilir. Yani güzel misaller, yüksek misaller Allah için verilebilir, anlatılabilir. Biz de böyle bir misal okuyacağız. Sani-i Zülcelal'in, celal sahibi yüce sanatkarın, Rabbimizin güzel isimlerinden Nur ismini güneşe benzetirsek, Nur ismini güneşe benzetirsek, güneşin Allah'ın emriyle ve onun teshir etmesiyle yaptığı vazifeler var. Şimdi o vazifelere bakalım. Güneş dünyadan çok uzakta. Güneş misaliyle olayı anlamaya çalışacağız. Güneş dünyadan çok uzakta olduğu ve yüksek, çok yüksekte göründüğü halde, dünyadaki bütün şeffaf ve parlak şeylere son derece yakın, hatta kendilerinden bile onlara yakın, daha yakın olduğu, ışığıyla ve görüntüsüyle iş görüyor gibi onları etkiliyor. Yani güneş adeta ışığıyla ve görüntüsüyle o şeffaf şeylerin içinde var olmuş gibi onları etkiliyor. Mesela bir camın içinde, bir aynanın içinde güneşi görüyoruz. Güneşin aksini görüyoruz, yansımasını görüyoruz. Ve tabiattaki bütün eşyayı, bütün varlıkları güneş ısıtıyor. Suyu buharlaştırıyor. Güneş çok uzakta ama dünyada iş görüyor, etkiliyor. Işığıyla etkiliyor, ısısıyla etkiliyor ve daha başka efendim diğer ışınlarıyla etkiliyor. Halbuki bu yeryüzündeki camlar, şeffaf şeyler, güneşin yansıdığı o varlıklar milyonlarca kilometre ondan uzaktırlar, güneşten uzaktırlar. Biliyoruz ki bitkilerin yaprakları klorofil vasıtasıyla, güneş ışınıyla, enerjisiyle çalışıyor ve efendim bitkiye hareket kazandırıyor, can kazandırıyor. Güneş çok uzaktan bu yeryüzündeki o canlı varlıkları etkiliyor, faydalı bir iş yapıyor. Ama o bitkiler, o şeffaf şeyler, sular, denizler güneşten çok uzaktırlar. Sonsuz derecede. Ve güneş dünyadaki her şeyi etkilediği halde yeryüzündeki eşya, varlıklar güneşi etkileyebilir mi? Hayır, etkileyemezler. Güneş yeryüzündeki şeylere yakın olduğunu söyleyebilir. Ama yeryüzündeki o varlıklar güneşe yakın olduklarını söyleyebilirler mi? Hayır, söyleyemezler. İşte bu bir gerçek. Bu bir örnek. Hayatta, fıtratta olan bir örnek. Buna biz bugün teknolojinin geldiği ve efendim teknoloji vasıtasıyla ulaştığımız birçok cihazları da örnek verebiliriz. Yakınlarda Amerika'daki bir doktor bilgisayarlı bir cihaz vasıtasıyla Türkiye'deki bir hastayı ameliyat etti. Bunu televizyonlardan, medyadan biz takip ettik, izledik. Ellerine efendim bir cihazın parçaları takılmış. Adeta ellerini kumanda cihazı gibi kullanıyor doktor. Hassas bir kumanda cihazı gibi efendim binlerce kilometre öteden hastanın kalbini açtı. Kalbini ameliyat etti. Kalbine dikiş attı. Kesti, biçti. Uzaktan kumanda etti cihaz vasıtasıyla. Şimdi bizim teknolojimiz bile bu noktalara geldiyse, bir insan bile bunu yapabilir hale geldiyse, Cenab-ı Hakk'ın hiçbir vasıtaya ihtiyacı olmaksızın, kendi ilim ve kudretinin her yere, her şeye ulaşan kudretiyle, ilmiyle, biz ona uzak da olsak, o bize yakındır ve her şeyi yapar. Bize şah damarımızdan, kalbimizden daha yakındır. O doktorun misaliyle söylersek, hasta doktora uzaktır. Doktora uzaktır. Ama doktor hastaya, hastanın kalbine bile ne kadar yakındır. Cenab-ı Hak bize bizden yakındır. Ama biz onu algılayamıyoruz. Biz onu etkileyemiyoruz. Bizim de gafletimiz burada. Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz uzaktan kumandalı cihazlar da çoğaldı zaten. Yani böyle çor çocuğun eline düştü gibi uzaktan kumandalı cihazlar var. Telefonlarımız da buna örnektir. Arada kablo olmaksızın çok uzaklara kumanda edilebiliyor. Yani biz bunlardan anlayacağız ki Cenab-ı Hak bize örnek veriyor. Allah için uzak yakın yoktur. Uzaklık yakınlık bizim içindir. Bizim için bile bugün uzaklar yakın olmuşsa, Allah için elbette her şey yakındır. Allah'a her şey yakındır. Şimdi güneş misaline dönersek, üstadımızın güneş misaline. Şöyle diyor üstadımız, hem o güneş, dünyadaki her şeffaf zerreye, parlayan cam parçalarına, her şeye, hatta ışığının ulaştığı her yere yakındır. Orada hazır ve nazırdır denilebilir. Güneş orada bulunuyor denilebilir. Zerrelerin kabiliyet ve rengine göre, güneşin aksi ve bir çeşit görüntüsü o şeffaf şeylerin içinde görünüyor. Evet, güneş dünyada vardır. Hem güneşin kapladığı ve etkilediği alan, onun ışığının, aydınlığının ulaştığı yerler kadar genişlik kazanmıştır. Bakın cümleyi tekrar ediyorum, çok hoş. Güneşin kapladığı alan, etkilediği alan, onun ışığının ve aydınlığının ulaştığı mesafeler kadar genişlik kazanır. Vesi'a kürsiyuhu semavati vel ard. Allah'ın kürsisi, onun hakimiyeti, hakimiyet alanı, varlığın ulaştığı, var olan her şeyin ulaştığı yerler kadar, semalar, gökler, yerler kadar geniştir. Evet. Bu nuraniyet azametindendir ki, nuraniyetinin, aydınlığının bu geniş etki alanındandır ki, en küçük şeyler ondan gizlenip kaçamazlar. Evet. Hiçbir şey ondan gizlenip kaçamaz. Demek ki onun azameti, kibriyası, büyüklüğü, cüz'i ve küçük şeyleri nuraniyet sırrıyla harice atmak, dışa atmak değil, bilakis ihata dairesine alıyor. Şimdi güneşin bir yönüne daha bakıyoruz. Güneş Allah'ın emriyle, onun izniyle, onun imkan vermesiyle çeşitli vazifeler yapıyor, görevler yapıyor. Şöyle farz edelim, farz muhal olarak. Güneş bu işleri bilerek ve kendi iradesiyle yapıyor. Yani denizi kendi iradesiyle ısıtıyor, denizi buhar edeyim diyor ve buharları dünyada rüzgarlar çıkarayım diyor, etkileyeyim havayı, ısıtayım, soğutayım. Bitkileri etkileyeyim, havayı ısıtayım, çekirdekleri çatlatayım, bitkiler filizler versin. Bunun gibi biliyorsunuz insan vücudu da güneşten çok etkileniyor ve istifade ediyor, icabında zarar da görüyor. Şimdi bunları güneş bilerek ve kendi iradesiyle, kendi şuuruyla yapıyor diye düşünsek farz-ı muhal, bunu o kadar kolaylıkla, süratle ve çok geniş bir alanda, zerreden, bir damladan, ta deniz yüzüne ve sonra ta geniş seyyarelere, efendim gezegenlere kadar Allah'ın izniyle bu onun iradesi, ışığı, ısısı yayılır ve iş görür. Öyle işliyor diyebiliriz. İşte şu büyük tasarrufu, yani bu iş görmeyi yalnızca Allah'ın emriyle yapıyor. Yani bir emirle yapıyor diye tahayyül edebiliriz. Adeta yani koca denizleri bir emirle buharlaştırıyor. Efendim bitkileri haydi harekete geçin, haydi ısının bakalım diye bir emirle hareket ettiriyor, canlılık kazandırıyor. Etkilediği bütün varlıklara adeta bir anda bir emirle etki ediyor, kumanda ediyor gibi düşünülebilir. Zerre ile, bir zerre, bir atom ile bir gezegen onun emrine, onun ışığına karşı müsavidirler, eşittirler. Deniz yüzüne verdiği feyzi, oraya verdiği ışığı, zerreye de kabiliyetine göre büyük bir intizam içinde verir. İşte göklerin bu aydınlık denizi, Kadir-i Mutlak'ın Nur isminin cilvesine kesif bir aynacık olan şu güneş, bilmüşahede şu hakikatin şurada anlatılan esaslarına mazhardır. Yani birçok karmaşık işleri güneş nasıl yapıyor denilemez. Yani bütün yaprakları nasıl tek tek ısıtıyor, nasıl klorofilleri çalıştırıyor, nasıl canlandırıyor, nasıl efendim çekirdekleri çatlatıyor, tohumları çatlatıyor, geliştiriyor, nasıl bütün canlı varlıkları, hayvanları ısıtıyor, toprağı ısıtıyor tek tek ve nasıl her cam parçasında tek tek parlıyor, güneş için zor değil mi bu denilmez. Bunları o gayet kolay yapıyor. İşte güneş Allah'ın Nur isminin çok kesif, çok maddi bir aynasıdır. Biz onu benzettik. Yoksa güneş bile onun Nur ismine, nurlara nur veren, ışıklara ışık veren, ışığı ışık yapan, ışığı yaratan, her şeyi aydınlatan, ışığa bir miktar, miktarlar belirleyen, efendim onları çeşitli frekanslarda, çeşitli ölçülerde parlatan Zat-ı Zülcelal'e hiçbir şey benzeyemez. Biz benzetmiş olduk ama şunu anladık ki, o Allah için, o nurların nuru olan Allah için hiçbir şey zor değildir. Onun ilim ve kudreti her şeye yakındır. O ilim ve kudretiyle her şeye hazır ve nazırdır. Bütün eşya, bütün varlıklar ondan gayet uzak olsa da o her şeye yakındır. Her şeyi bir anda idare edebilir. Külfetsiz yapar. El değmeden yapar. Evet. Biz bu el değme, el ile yapma meselesini de gözümüzde büyütüyoruz. Kendi elimizi gördüğümüz için hep elle yapılacak zannediyoruz. Halbuki elsiz de, yani böyle maddi bir el olmaksızın da, hani güneş ışığı nasıl suyu buharlaştırıyor, eli değmeden ışığıyla yapıyor bunu. Böyle çeşitli temas ve çeşitli iş görme yolları, imkanları vardır. Bizim aklımızın anlaması, alması için bu güneş misali yeter. Mesela bir bilgisayar, şimdi onu da misal vererek konuyu kapatayım. Böyle büyük kapasiteli bilgisayarlara çeşitli makineler bağlanıyor ve insan aklının almayacağı kadar karmaşık işleri bilgisayar birçok makineyi beraber çalıştırıyor. Çok hassas bir şekilde çalıştırıyor hem de, ve iş görüyor. Çok işler görüyor malumunuz. Yani ne bileyim, bir mobilya fabrikasında tahtalar kesiyor. Bir cam fabrikasında camları kesiyor. Pek çok şeyi idare ediyor. İnsanın beyni de bir bilgisayardır ve insan vücudundaki pek çok şeyi beynimiz idare ediyor. Bizim hiç haberimiz bile yok. Ölçüyor, biçiyor, idare ediyor. İşte haşa, Cenab-ı Hak bir bilgisayar değildir. Bilgisayar maddi bir şeydir ve bizim anlamamız için bir örnektir. Yani biz yapamıyoruz ama bir bilgisayar yapabildiğine göre bizim aklımızın almadığı pek çok şeyin yapılabileceğini bari kabul edelim. Bunu efendim Allah'ın her şeyi yapabildiğini, yapabileceğini teslimiyetle kabul edelim. Kendi sığlığımıza, kendi acizliğimize takılıp kalmayalım. Efendim, gelecek dersimizde bu konunun devamı sayılabilecek bir ayeti kerimeyi okumakla devam edeceğiz. Resul-i Ekrem.